Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача серыі «Старажытнасці пад нагамі». Па ўсёй верагоднасці мы знайшлі мірскую ратушу. Правда, па пісьмовых крыніцах вядома, што недзе каля плошчы знаходзіўся мураваны шпіталь, падараваны гораду Радзівіламі. Але большасць дробных на першы погляд фактаў сведчыць на карысць ратушы. Па-першае, малаверагодна, што шпіталь быў такі вялікі з такімі глыбокімі лёхамі. Па-другое, наш будынак знаходзіцца якраз на аднолькавай адлегласці ад царквы і касцёла. Такое размяшчэнне ратушы побач з плошчай у цэнтры архітэктурнага ансамбля характэрная з'ява для многіх гарадоў Беларусі. Цалкам ускрыць лёхі і высветліць дакладна памеры будынка не ўдалося, перашкаджаюць навакольныя дамы. Знешні выгляд мірскай ратушы мы можам уявіць сабе толькі праз вывучэнне падобных збудаванняў, якія захаваліся ў іншых гарадах Беларусі, напрыклад, у суседнім Нясвіжы. Відавочна, яна мела высокую ў некалькі паверхаў вежу. На вежы звычайна мацаваўся гарадскі гадзіннік. Галоўны ўваход знаходзіўся з боку плошчы, і гадзіннік таксама размяшчаўся з гэтага боку. У спецыяльным памяшканні ратушы захоўваліся ўзоры мера ўвагі і даўжыні. Калі пакупнік абвінавачваў прадаўца ў недамеры, недавазе тавару, то ён вёў гандляра ў ратушу. Там тавар узважвалі ці мералі праўдзівымі мерамі. У германскіх гарадах узор меры даўжыні ў выглядзе жалезнага бруса часам умуроўваўся ў сцяне будынка на гандлёвай плошчы. Спрэчку наконт недамеру тканіны ці вяроўкі або чаго іншага можна было вырашыць на месцы. Магчыма, такое было і ў міры. Паступова ў ходзе раскопак павялічвалася інфармацыя аб матэрыяльнай культуры старажытнага паселішча. Здабываліся матэрыялы з дапамогай шурфоў і раскопаў, якія закладваліся ў розных частках пасёлка. На другі год даследаванняў высветлілася, што найбольш цікавае для нас месца знаходзіцца непадалёк ад плошчы на захад ад яе. У разведачным шурфе тут выяўлены найбольш магутны культурны слой, які дасягае таўшчыні больш за 3 метры. Гэтым шурфам мы натрапілі на скарб манет канца 17-го, пачатку 18-го стагоддзя. Удача рэдкая, бо на плошчы ў дзясяткі гектараў трапіць ямкай памерам 2 на 2 метры на невялікую купку манет удаецца нечаста. Гэта было так нечакана, што хлопец, які капаў шурф, сам археолаг, схапіў грошы ў жменю і з радасным крыкам адным махам выскачыў з 1,5-метровай ямы. Ён зусім забыўся, што такія знаходкі абавязкова трэба фатаграфаваць тут жа на месцы, дзе яны знойдзены. Усяго ў знойдзеным скарбе было 93 манеты. Калісьці яны былі загорнутыя ў кавалак тканіны, якая за 300 гадоў спарахнела. Толькі на манетах, што ляжалі па краях слупкоў, захаваўся адбітак гэтай тканіны. Манеты з мірскага скарбу называюцца солідамі. Зроблены яны з медзі ў 1660, 61, 63, 66 гадах. На кожнай маецца выява ў профіль караля Рэчы Паспалітай – Яна другога Казіміра Вазы, а на адваротным баку выява герба. У адных выпадках гэта арол, герб каралеўства польскага, у другіх герб Вялікакняства Літоўскага пагоня. Пасля такой знаходкі не дзіўна, што на наступны год на месцы шурфа быў закладзены вялікі раскоп. У ім на адлегласці 2 метраў ад знойдзеных манет трапілі на другі скарб. Ён знаходзіўся ў гаршку з адбітай верхняй часткай, і хоць на дне гаршка ляжалі ўсяго 4 манеты, каштавалі яны намнога больш за першы скарб, бо ўсе зроблены са срэбра. Тут былі 2 талеры, бітыя ў Антверпене ў 1633 і 1647 гадах, Нідэрланды пад уладай Гішпаніі тады былі. Прускі шасцігрошавік Фрыдрыха Вінгельма I, другой паловы 17-го стагоддзя, 1686 году і шасцігрошавік Рэчы Паспаліта Яна Казіміра Вазы 1665 году. У другой палове 17-го стагоддзя 90 солідаў складалі адзін злоты. За адзін злоты можна было купіць ад 50 да 100 яек ці 20 літраў малака. Такія грошы мог зарабіць муляр за дзень працы. А 4 срэбныя манеты з другога скарбу мелі вартасць каля 10 злотых, у 10 разоў больш. Менавіта ў той частцы пасёлка, дзе знойдзены скарбы, выяўлены і найбольш старажытныя знаходкі. Кавалкі гаршкоў канца 14-го, пачатку 15-го стагоддзя, па ўсёй верагоднасці, тут было першапачатковае паселішча. На паўднёвай ускраіне міра адзін шурфаў прыйшоўся на нейкую пабудову з цэглы. Давялося і тут закладваць раскоп. Высветлілася, што натрапілі мы на горан для абпалу керамічных вырабаў. Па знаходках кавалкаў посуду вызначылі, што датуецца ён другой паловай 17-18 стагоддзя. Працэс абпалу вырабаў быў самым адказным і складаным у працы ганчара. Ад правільнага яго выканання залежала якасць прадукцыі. Таму вялікае значэнне надавалася прыстасаванню для абпалу горану. Ён павінен быць ёмістым, каб можна было загружаць вялікую партыю рэчаў. Добра трымаць цяпло, бо для якаснай загартоўкі вырабаў патрэбна на працягу некалькіх гадзін падтрымліваць тэмпературу ў 800-900 градусаў. Увесь працэс абпалу цягнуўся ў сярэднім 10-14 гадзін. Мірскі горан двухкамерны, у плане круглы. Ніжняя камера прызначалася для закладкі дроў, у верхнюю некалькі радоў загружаўся посуд, кафля ці якія іншыя керамічныя вырабы. Перамычка паміж камерамі абапіралася на слупок, складзены з цэглы сырцу. Слупок гэты называўся дзядком ці бабкай. Каб павялічыць тэмпературу абпалу, у перамычцы звычайна рабілі адтуліны. Але ці былі яны ў мірскім горане, сказаць цяжка, бо ад яго захавалася толькі ніжняя частка і дзядок. Аднак па рэштках знешняй сценкі можна рэканструяваць вонкавы выгляд горана. Форма яго была блізкая да паўсферы, гэта калі разрэзаць шар на палову і пакласці плоска паверхняй уніз. А зверху ўся паўсфера абмазаная тоўстым слоем гліны. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Побач з мірскім горнам, пасля некалькіх тыдняў карпатлівай працы, мы расчысцілі каменны падмурак жылога дома другой паловы 17-го стагоддзя. Дом меў даволі значную для тых часоў плошчу 36 квадратных метраў. На вялізных камянях падмурка захаваўся рад цаглін. Магчыма, будынак быў цагляным, але не выключана, што знойдзены ў адным з куткоў рад цаглін пакладзены, каб выраўняць паверхню падмурка драўлянага дому. Але самая цікавая знаходка з гэтага дома, важнейшая за сам падмурак, то кафляная печка. І раней археолагі знаходзілі рэшткі печак, але гэта былі бясформенныя развалы гліны і цэглы, а ў нас яна захавалася на вышыню больш за метр. Добра прасочваецца канструкцыя пячной адтуліны, выкладзеная з паўкруглым завершэннем. Кафля з печкі абадраная, відавочна, яе выкарысталі ў другі раз. Мы маем толькі мураванае тулавае. Але адна кафліна з ніжняга кута печы знайшлася. Кафля ўпрыгожана выявай фантастычных жывёлаў пачвар. Майстар-разьбяр, відаць, быў па характары вясёлы, і пачвары яго трымаліся зусім не страшнымі, а хутчэй добрымі. Падчас расчысткі ўнутранай прасторы печкі высветлілася, што яна выкарыстоўвалася не толькі для абагрэву памяшкання, але і для прыгатавання ежы. На самым подзе, у слоі выгалёў, знойдзеныя косткі птушак.